Tapes clàssiques. Música amb caràcter. Amb Guifré Sastre. Hola, estimats oients. Estem aquí una setmana més amb el millor aperitiu musical de la setmana. Les millors tapes clàssiques seleccionades per a vosaltres. Avui dedicarem el programa a Gioachino Rossini i reprendrem les peticions dels oients, que en tenim moltes i molt interessants. Així doncs, entrem en matèria. Tapes clàssiques. La música en majúscula. Gioachino Rossini va néixer a Pesaro un 29 de febrer de 1792 i va morir a Passi el 13 de novembre de 1868. Va ser un compositor italià considerat una de les figures de l'òpera del segle XIX. És recordat especialment per El barber de Sevilla, però la seva notorietat va més enllà, perquè va rejuvenir l'òpera bufa i l'òpera seriosa amb la seva passió per l'estil vocal virtuós, conegut com el del bel canto. La seva vida va ser, en certa manera, comparable a un dels seus cèlebres crescendi. Va compondre la primera òpera en l'edat de 14 anys, però després, en el cim de la seva popularitat i crèdit, va abandonar la composició i es dedicà una jubilació tranquil·la a la campanya parisenca. El cigne de Pesaro, com va ser conegut Rossini, va néixer 3 mesos després de la mort de Mozart i va imprimir al melodrama un estil que va fer època i que va influir en gran manera els operistes posteriors. Va deixar de més de 30 òperes en tots els gèneres, des de la farsa a la comèdia, passant per la tragèdia i l'òpera seriosa. De Rossini no en podem escoltar tota l'òpera, ni evidentment totes les seves obres, està clar, que no acabaríem ni demà. Així que escoltarem les obertures de les seves òperes més importants. Així doncs, sense més xerrameca, anirem a fer la presentació de la primera obertura. Tapes clàssiques. La música amb bon gust. Començarem l'audició del repertori que hem triat per avui amb un dels clàssics més importants, El barber de Sevilla. És una òpera bufa en 2 actes que es va estrenar inicialment amb el títol de La mà via, o Cial inutile precauzione. Va ser el 20 de febrer de 1816 al Teatre Argentina de Roma. Composta en 13 dies, va rebre una acollida particularment negativa i van afectar diversos factors en aquest fracàs inicial. Per exemple, la novetat de la música, els incidents escènics, guitarres desafinades, un cantant que cau i comença a sagnar pel nas, la irrupció d'un gat sobre l'escenari i, sobretot, la presència a la sala de nombrosos enemics de Rossini, confabulats per provocar un escàndol a base de xiulets i crits. Malgrat tot, l'endemà el públic va anar de nou al teatre i, tot i les males crítiques, aquesta vegada el públic va quedar entusiasmat. Els aplaudiments van confirmar el triomf de Rossini, que va ser portat en l'aire fins a casa seva. No va ser fins uns mesos després, amb ocasió d'una representació al Teatre Comunale de Bologna, que Rossini donà a l'òpera el títol definitiu de Il Barbiere di Sevilla. Escoltem la versió interpretada per la Filharmonia Orquestra, dirigida per Herbert von Karajan. Thank you. toca escoltar L'italiana in Algeri, que és una òpera còmica en dos actes sobre un llibret italià d'Angelo Anelli, basat en un text anterior de Luigi Mosca. Es va estrenar al Teatro de San Benedetto a Venècia el 22 de maig de 1813. Rossini componia L'italiana in Algeri quan tenia tan sols 21 anys, uns mesos després d'haver estrenat Tancredi. L'òpera la va compondre en només un mes. Alguna font creu que fins i tot en menys dies, i el mateix Rossini havia dit que en només 18 dies. Imagineu-vos, una òpera sencera en 18 dies, una autèntica bogeria. Fou un èxit notable i introduiria canvis progressius per a actuacions posteriors a Vicenza, Milano i Nàpoles durant els següents dos anys. L'òpera és notable per a la barreja que fa Rossini dels estils d'òpera seriosa i òpera còmica. La història és la d'Isabella, una italiana, que se'n va a Algèria per aconseguir la llibertat del seu amant, Lindoro, esclau d'un home molt poderós al país, Mustafà. L'heroïna intenta també ajudar en la relació matrimonial entre Mustafà i la seva dona Elvira. Així doncs, sense més dilacions, escoltem l'obertura de l'òpera de L'italiana in Algeri novament sota la batuta de Herbert von Karajan. Thank you. deixeu-me destacar en aquesta fantàstica obertura que és una de les grans peces on es llueix l'oboè. Com heu pogut sentir, inclou un dels grans solos, dels més importants i complicats per a un oboista. Tapes clàssiques. T'enganxaran. Passem, doncs, a un altre dels clàssics de Rossini. Us deixaré que l'encerteu vosaltres, a veure si sabeu de quina òpera estem parlant. De fet, us donaré una petita pista per introduir-vos en aquesta obertura. Estrenada a París, el 3 d'agost de 1829, va ser la seva darrera òpera. Sobre un libretto en quatre actes d'Etienne de Joy i di Poeti Vis, és una fusió entre les qualitats pròpies de l'òpera italiana i l'art francès i alemany. La gràcia italiana de la cavatina i el duo, l'harmonia alemanya del cor i la claredat i precisió de l'estil francès. Encara no sabeu de quina estem parlant? Doncs escolteu i segur que almenys us sonarà i molt. Música mestra! segur que molt ja ho heu encertat. Efectivament, era l'obertura de l'òpera de Guillem Tell. Com he dit abans, va ser l'última òpera del compositor de Pesaro, en què hi ha diverses teories sobre per què va deixar de compondre després d'aquesta òpera. Les explicacions que s'han tractat de donar són, des del simple avorriment, fins a la riquesa material que havia acumulat, passant per les nombroses dificultats de salut i potser també pel canvi que s'estaven produint en el panorama operístic, amb noves necessitats vocals, orquestrals i teatrals. Rossini va deixar tota la seva herència a la ciutat natal, Pesaro, en la qual hi ha un important conservatori dedicat a Rossini. Dit això, obrim la segona part del programa, les peticions dels oients. Tapes clàssiques. Música amb regust. Tenim unes quantes peticions acumulades i intentarem anar per feina, però no les podem posar totes, evidentment. Comencem amb una petició que ens ha fet el Magí Manyer, que precisament és d'una peça del nostre protagonista d'avui. Ens han demanat el duet dels gats. Rossini era molt bromista i molt divertit i va composar aquest duet per a una soprano i una mezzosoprano, que podien estar acompanyades d'un piano o bé d'altres instruments. I ho va fer per a dues sopranos que desafinaven molt. Passem a escoltar ara a un autor que ja va aparèixer en aquest programa. Concretament, en el primer. Sabeu de quin autor es tracta? Doncs és ni més ni menys que el rus Igor Tchaikovsky. Escoltarem el concert per a violí i orquestra en do major, opus 35. És un concert bastant llarg, tot i que avui escoltarem només el primer moviment, ja que l'oient que ens ho ha especificat així. Un altre oient ens ha demanat del mateix concert el tercer moviment, però avui no ens queda temps. Ho deixarem per més endavant. L'oient que ens ha demanat aquest increïble concert tan bonic, tan màgic i tan apoteòsic primer moviment és la Gemma Urgell. En aquest cas, interpretat pel violinista d'origen rus Vadim Repin, que el disfruteu. Thank you. Bé, senyores i senyors, això ja s'acaba per avui. Recordar que, igual que han fet els oients d'avui, podeu enviar també les vostres peticions a tapesclassiques@gmail.com i també podeu tornar a escoltar aquest i qualsevol altre programa al nostre blog, tapesclassiques.blogspot.com. Així doncs, gràcies per la vostra atenció i espero que el menú de tapes d'avui hagi estat del vostre agrat. Res més, fins la setmana que ve. Tapes clàssiques. Música amb caràcter. Amb Guifré Sastre.